हाथों में याद मुझे भी आने लगी, देखा तुमको सनम रातों में भी जगने लगे, रिम झिम सी बरसातों में है, रिम झिम सी बरसातों में याद मुझे भी आने लगी, अरे भीगी भीगी रातों में ओ याद मुझे सताने लगी, अरे भीगी भीगी पहले तो ना हुआ कभी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, बोले जो कोयल